سورت النساء یو سل سوال لسم آیت پینزم پارا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا خیر فی کثیر من نجواهم الا من امر بصدقت او معروف او اصلاح بین الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونسله جهنم وساءت مصيرا سورت النساء کې هغه امور چې پاره اصلاح د معاشره راتلا او سورت په دریو حصو تقسیمو اوله حصہ کې او 500 سیاتونو پای کې شپږ صحکا مفصل بیان شو دوی مې سا یو سل 15 دیر شمایات پورې او پای کې اتا احکام نه احکام بیانې د رائی او د رعیت ترمینزا بادشاہ او د خلکو ترمینزا اته حکمونه مخک بیان شو په اتم حکم بیان روانو کله کله با زجر ورکه منافقین او تا چې جرګه بغلط جوړي دلته منافقین او تا دا جرګو کولو خلاف چکله منافقان او غلط خلق جرګه کې شوراګان او میټنګونه کوي ناغو الله وي تاغه تقوګ مګدا ها داغه ټول جرګي میټنګونه به خیر دي اغه شورا اغه میټنګ اغه د فائدې دي چې قران ذکر کوي پدریو طریقو باندې امر به صدقاتن او معروف او اصلاح بین الناس او رستو ترغیب ورکه اعمال صالحو اتباع پیغمبر تا لا خیر فی کثیر من نجواهم نشتر خیر پدیرو جرگو ددی خلکو کی چدا جرگے کی اللہ وی پدی کی خیر نشتا شوراگانی امیتنگو نبا کی پیغمبر استا خلاف اللہ وی دے کی اس خیر نشتا سورتی مجادلہ دا تشتمی پاره اول کم رازی التم داغ جرگو بیان کئی چه جرگی با کئی شوراگان با کئی میتنگون با کئی منافق دا پاره زجرو پدری قسما زواجرو سرا آیات نمبر اومو گوری یو زجر داده چه دا آغا خلق و سرا جرگه ولی که چاگه دا تنظیم دا مسلمانانو نوتلی دی او په تنظیم دا مسلمانانو کې فساد چه تو ولی اغی سرا جرگه که اغی سرا کینی اوم آیت نا تیوشتم پاری مجادلہ علم ترا ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض ما يكون من نجوى ثلاثه الا هو رابعهم نکیږي جرګا د دریو کسانو مگر د الله د دې سره دی الله او پیغمبره کدري کسان میوځي کیږي او د استا خلاف جرګا او شورا کوي نظم موجود امداغې سره په بار د علم ولا خمسه الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم انما كانوا كم دي کی چی دی یعنی دا خلق سره جرګي ولیکه چاغه د تنظیم نو وتنی دی هغه د جماعت نو وتنی د مسلمانانو نو بیا هم تداغی سره شوراګانو کې کینی الله وی میټنګونو کې کینی چاغه د مسلمانانو پاغه مضبوط جماعت کې فساد اچي عیبونا لٹئی نقصانونا پیلاوئی نو یو زجر منافق تداو دویم زجر منافق تا اور پسی اتم آیات کے چتا دا آغا خلقو سرا خبر او تائید ولی کے چتا آغا پو وجہ په جماعت کې جداواله راغې داغه په وجہ په مسلمانانو کې نقصان پیدا شو داغه په وجہ مسلمانان د دین نه متنفل شو داغه په وجہ داغه جماعت نه خلک بدل شو باز خلک نو ته بیا هم داغه خلکو تایید کې وې د دین کار خو کوي کنه لوی مقرر دی لوی او وایز دی قران زجر ورکیا خلکو ته الم ترى الى الذين نهوا عن النجوى آیات نو ګوریا کسانو ته چې من کړی شو د غلطو جرګونا چې ته داغه سره جرګي ولې کې داغه تایید ولې کې بېمانو ثم يعودون لما نهوا عنه بیا دا ګرځي ستا چې دې من کړی شو داغه نه ويتناجون بالاسم والعدوان ومعصيه الرسول ګوره د جماعت داغه موحدینو د دا دایانو داغه په خلاف کوي او هغه جماعتونه چې ټول عمر د دین مقابله کړی دي فساد پیدا کوي دارنګي د بدعات او د شرکيات او د رسومات او دعوتونه پیش کوي داغه تایید وکړي نو تبيام دا خلکو سره میټونکو کې الله وې کینه چې داغه داغه ناکار خلکو تایید وکړي او د جماعت د نیکانو موحدینو خلاف وکړي داغه د وجه نه په جماعت د مسلمانانو کې تفرقه راغلی و جداواله راغلی او بیا هم ته داغه صدا کینی او تایید کې او خبره منی الله وې ویتنا جونا بالاسم الودان او جرګی کې هغه په ګنا او په زیاتی او په خلاف د پیغمبر کله کله د حدیثونو به انکار کوي کله کله د قران د بعضی نصوصونو به انکار کوي کله به د ائمونو انکار کوي و معصیت الرسول ها غلط کارونو به کوي و اذا جاءو کا حيو ک بما لم يحيك به الله او کله چې راشي پیغمبر د ایت سره نو پیشکش بدر کوي تعالی را پاس باندې لم یو حی که به اللہ چه پیشکش نده ویلی تا ده پارا پاغی بانی اللہ اللہ آغا سی تالا نو مقرر کلی پا کار خداو چه دی راتلی السلام علیکم ویلی نو دی بچرال ده پیغمبر سا وی السلام علیک یعنی سام بیماری دیوی پتا باندی ویزا جاؤو کا حیو کا بیما لم یو حی کا به اللہ او پسړه کې وی لولا يعذبنا الله بما نقول ولمن لا عذاب نه راکې موږ چې کوم خبره کوو ولمن لا عذاب نه راکې دا درې زواجر شو مؤمنه دو چاته هغه خلکو ته چې تداغې صدا جرګي کې تداغې د خبره تایید کې دریم زجر سوال لسم آیات وګورئ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ آیاتونو ګوریا خلکو ته چې واولید هغه قوم ته چې غوسه کړی الله پاغه باندې وتاغه خلکو ته واولید چې پاغه د الله قهر او غوسه را چې دا حدیثونه انکار کوي 75 احادیث 75 فیصد احادیث د بخاری ته غلط وې تبیا ما خلکو ته الله وایولې تولوا غضب الله قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم الله وی اغین دی استاسونا ولا منهم او ندی دی دا غینا ندی دی استاسونا الله وی اعتماد پیونکه او ندا غنور ندی ویحلفون علی الكذب او دی بقسم نوری پا دروغو وهم یعلمون نو دا سی میٹنگونا مخلق گئی دا سی جرگی مخلق گئی خلاف د مواهدینو خلاف د جماعت د مسلمانانو اللہ وی پدا سی جرگو پدا سی میٹنگونو که خیر نشتا ہوں یو جرگ دا سشتا یا ایوہ اللذین آمنو اذا تناجو اے مومنانو چکل تاسو جرگی کوئی دا سی مشتا کله کله داسې بیانم وروړي آیات نمبر 9 وګورې تاسو د دې سورته مجادله یا ایه الذین آمنو اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاسم والعدوان ومعصیه الرسول وتناجوا بالبر والتقوى اے مومنانو چې کلا جرګه کوي تاسو نو جرګه مکوي په خورولو د ګناهونو او په خورولو د جاتیو د بدعاتو ته ګناهونه خوره جرګه میټینګ د فرې د شرکیات او بدعاتو ګناهونه علما بدنامه او په خلاف د پیغمبر وتناجو بالبر والتقوا چې جرګه کوي شوراګانې کوي میټینګونه کوي نو په توحید او په سنتو باندې کوي چې توحید به څنګه خورو اتباع د پیغمبر به څنګه خورو ځکه انما النجوا من الشیطان بشک غلطی شوراګانی غلطی جرګه دا د چا ندی د شیطان ندی ار څوک چې کوي خلاف زده نو دا د شیطان جرګی دی ليحزن الذين منو دې پر اچ غمجن کی مؤمنان وليس بالوارهم شيئا الا باذن الله الله دې جماعت د مؤمنان ته ضرر نشي رسوله ولا خير في كثير من نجواهم عليك افلان دې کی مشوره عليك افلان دې کی او چې د موحدینو او د سي جماعتونو شوراګان مشوره هغه ته منګکانو شورا وي ها او آغا لا خیر فی کسیر من نجواهم نشتر خیر پا دیرو جرگو دده خلکو که دیر جرگی میتونگو نبک استا خلاف حق ما بیانوا حق ما بیانوا خراب بشی حق ما بیانوا خپلولی بگوره تسنس شی حق ما بیانوا دا چل بوشی یا جرگه کی چه دیو منگ سنگ اسپکو دا جماعت با منگ سنگ اسپکو دا د جماعت لولی اکابر علما پرېزګار دا ومنګ څنګه سپکو په دې جرګه په دې میټینګونه کوي الله دې کې خیر نشته الا من امر بصدقتين مگر ستره خیر په جرګه دا چا کې چا حکم کوي بصدقتين په خیرات الک راځي چې په دین باندې خرچ وکو په دین باندې په جماعت د مؤمنانو باندې خرچ وکو په تنظیم جوړولو باندې خرچ وکو او معروفین یا په حق ویلو باندې جرګه کې ها چې مال را جمع کو او په سیده باندې ولګو چاته د قران ضرورتي چاته د خرچي ضرورتي چاغلته ورکو او معروفین یا په بیانولو د حق باندې چالک موږ به حق بیانو تفلانی جے کی درسو کا تفلانی جے کی درسو کا تفلانی جے کی دورے قرآنو کا چې خلق دو قرآن نا خبر شے دو توحید پدے جرگی میٹنگو نا ہوکے نا دو قرآن والا منع کئی او دو قرآن والا او تدیر بد بد نسبتو نا کئی باز خلق او اصلاحم بین الناس یا اصلاح که ان کی دی پمیند خلقو کے اتفاق وی راولو یاد دید پارا جرگو کا میٹنگو کا چمنګ ودا مسلمانان موایدین څنګه یو کو و مې يفعل ذلك ابتغاء مروات الله آسو چوکی دا کار د فاره د لټولو د الله د رضا منتیا کم کار یو کو جرګه میټینګ شورا یو کلا په خیرات باندې چمال جمع کو په دینی ولګو یا په حق ویلو باندې یا په اصلاح د اتفاق را اوستلو باندې جرګه یو کلا دا کار چاو کو او مقصد دا اللہ رضائی نو پسو فنو تیهی اجرن عزوی ما نظر دے وربکو منگا غطا اجر لوی اللہ وی زبو للوی اجر ورکما پسو فنو تیهی اجرن عزوی ما زر دے چو وربکو منگا غطا اجر لوی ومیو شاقق الرسولا او صورت حجرات کې نورو کم د قواعد او بیان راځي او صورت مجادله په بیان د نجوی په بیان د آغا جرګو کې له ګول دا چې صحیح جرګې مشته غلط جرګې مشته د غلطو جرګو نه تعبیر د جرګې د شیطان سره کړي او د صحیح جرګو نه جرګې د او میټنګونه د صحابه او د پیغمبر سره تعبیر کړي وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى خُذْ چاو قرآن وی لیکنه چا چې خلاف وکړه پیغمبر قرآن والا هغه دایان والا کلمې پریدو چا نو قرآن موي به دغه خلاف هم کو وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ وَاسْتَرْغِبُ ورکی اتباع پیغمبر تا چا چې خلاف وکړ پیغمبر شا چودیدل جدا ش او چودیدل جدا ش د پیغمبر د طریقو نه من بعد ما پس دا غنا تبینا چکارو شلوه هغه کس دا الهدا سنت طریقه هدا طریقه هدایت و خیر الهدی هدی محمد بهتر هدیا اغه هدیه د پیغمبر دا سنت د پیغمبر دی پوښ مم بعد ما تبین له الهدا پس دا غنا تخکر شو هغه تا سنت طریقه خلاف د پیغمبر یو کو پس دا غنا چې اتباع د پیغمبر ته معلومه شو دیو جنا پس دا غنا چې کار شو هغه تا الهدا طریقه سنت هدایت کار شو تا ویتبع غیر سبیل المؤمنین او تابع شو بيدلارې د مؤمنانو نه المومنین کی الف لا مهدی دی خاص خلق صحابت مراد دی روان شو بیدل آر دا صحابو نام دا صحابو پا لار روان نشو دا غینا پا بلا لار روان شو نلولی نشکتا چا صحابو پا لار لار نشی نو آغا مومن ندی صورت بقری اگو ری تاسو چکلا اول پارا ختمی نو دا اول سی پارے پا آخر کیوئی یو سل او دیر شمایات فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ تَدَو کده خلقو ایمان روڑو فشان داغی چی ایمان روڑے تاسو پده قرآن بِهِ پده پیغمبر اے صحابو کده خلقو ایمان روڑو ستاسو دی ایمان پشان څنګه تاسو ایمان په الله او په پیغمبر راولې دي نو فقدي تدو پتا کې د خلک بلارو مومي په هدايت به اخلک ګرځي چې تاسو غوندي ایمان راولې دي او چې تاسو غوندي ایمان نه دی راولې لغه په هدايت نه دي اوس معلومه ده شو کنه فان امنو بمسلم امنتم بي فقدي تدو د هدایت قابل اغه خلق دی چې د صحابو په نقشو قدم روان دي ها فبه هداه مقتدی انام کی بمراشی فبه هداه مقتدی نو په طریقو د پیغمبر پر سر روان شه داغه د صحابو په طریقو پر سر روان شه د دې بقره پاول کی ویلو وایزا قیل لهم امنو کما امن الناس کلا چې ویلې شي د خلکو ته ایمان راوړي په شان ته د ایمان د صحابو التناس نه مراد ابن جریر نور معنا کې اصحابه کرام كلهم کله خلکو ایمان راوړو په شان د ایمان د صحابو ها په شان د ایمان د خلکو د صحابو فان امنو بمثل التسوي امنو کما امن الناس ایمان نوڑو دوی پشان ایمان دسا ایمان د خلکو نبی اسوی ها د صحابو غوند ایمان راول از ناس نه مراد صحابه دي قالو نو ویزا قیل لهم امنو کما امن الناس نو دا ټول تاریخ دلته مو نو د ایمان پرانا هغه حاصله کړي وا دارنگی دا آیت سورت محمد گوری تاسو سور محمد سورت محمد آیات نمبر دے 32 دو درشم آیات دے نشپگشتم پاری سورت محمد آیات نمبر 32 دلته وی جهنم یې زیره سورته نساء کې وی چې د پیغمبر او د صحابه خلاف یو کو سورته محمد دو دیر شمایات کوي ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى بشکا کسان چې کفر یو کو د الله د ودانیت نه او بند شو د الله د کتاب نه یا بند نور خلق د الله د کتاب نه خپلم بند شي وی دی او نورم بندای الکه ګوره قران ته لال نشي الکه حالت مزه امر کزي زه نه دی اغه دا کې اغه دا کې الزامات لګي پدایانو د قران باندې یا چې څوک د الله د کتاب لکه زمنګ دا درس په 5 فروری شروع کیږي دورې د قران کریم لشل لج پات دي نو ډیر خلق بداسي چې د دینه به خلق منکې پوسټر به ولګي هم نه لګو طالبان دي مني خري کینو خامخای اغه خوري نظر به پوسټر سړي کی که یو مدرسې نه طالب زی الکه الته باندې زبته درس کوم نو تخپلو کی او نه من ته پری دي بهرال د الله دی کتاب نه مخالق منکې وسد وان سبیل الله دانوي چې ما زه کال تیر کو په مسله د توحید پوه نه شو ا په قران پوه نه شو مکو چلار شي سلوي خو 500 سلو خو په قران والي رواني کنه سو بس دکی کنه زبچه چې ته زی وسد وان سبیل الله او بن شو نورم بندې د الله دی کتاب نه او دریم وشاق الرسول من بعد ما تبینا لهم الهدى او خلاف یو کده پیغمبر خلاف الته و من یشاق الرسول الته وی و من وشاق الرسول او کسان بشکا کسان چې خلاف یو کده پیغمبر دشمنی یو کده پیغمبر سره من بعد ما پس داغینا تبینا لهم الهدى چې کار شو غیتا د سنت طریقه خو ته طریقه معلومه شو چې دا د پیغمبر طریقه وا دا د پیغمبر سنت دی او بیا هم خلاف وکړو نو لا یزر الله شیئا نو چې زره نشه رسول الله ته زری د الله ته زری بر نقصان نشه رسول هو خدا نقصان ځان لاو کو وس یحبتو اعمالهم او زر دی چې برباد بکی الله دا غي عملونه سینی رولې دی وس یحبتو اعمالهم زر دی چې برباد بکی الله دا داسې خلقو اعمال د کوم خلقو چې د پیغمبر طریقه او ته معلومه شو چې دا د پیغمبر طریقه دا او خلاف یو کو نو عمل برباد شو د الله دی کتاب نه خلق بن کو نو عمل برباد شو وس یحبتو اعمالهم 28 نمبر آیات د دې صورت وګورئ تاسو دوا درې آیاتونه مخکې لار شئ ذالک بانهم اتبعوا ما اسخط الله وکرهوا رضوانه دا د دې وجنا چې د مرګ زکه نه غواړي په وخت د مرګ ډېر خفای زکه د تابعداري کړو دا غسه اسخط الله چغسکه الله لرا الله غصه کړي او ځان لا الله ناراضه کړي او ځان نا وکړو رضوانه او بدګلنه وا دي منافقانو الله رضا منتیا الله په سره ځا کې دا په خپل کتاب بیانولو باندې او دی کتاب منا کړو دی کتاب نا ها یو بو جوړ کړي او چې چا بیاناو ناغبت بدنامول خلکو تا نو خلکو به وی چې د څنګه قران دې چې دادا کارونه کوي د دې چې مشران دادا کوي دادا اصل دا يهودو کارو لکه صورت چې بقره کې راځي قل من کان عدو ولي جبريل پیغمبر تاسو ته جبريل راځي موږ ستا خبره زکه نمونو ستا هغه مشر ستا او ستا سي نه دي هغه زموږ پوخاني تبا کړو اوس هم مر ستا هغه مشر سي نه دي موږ زکه ستانه منو کوم اعتراض چې يهودو کړو اوس ما اعتراضونه کوي ایو بزان ته وی مسلمانان ځان ته وی دیندار او د دین نه خلق او د قران نه خلق متنفر کوي خو الله وی فاحبتا اعمالهم برباد کړی الله دا غي عملونه دا رنګي د دې سورته محمد اول آیات وګوره الذين كفروا وسدوا عن سبيل الله اضل اعمالهم آکسان چې کفر کړي په قران کفرو بالتوحید وسدوا عن سبیل الله او بنشو د الله د لارې نه د الله د کتاب نه خپلم بنشي او نور منکې نور بندې او الله مالهم نو برباد کړی الله دا غي عملونه د داسې خلکو عمل برباد دي چې هغه د الله د کتاب نه خلق منه کوي وې د درسونه مړه د پیسو د پاره کوي د دولتونو د پاره کوي دا وګوره الزامات نه کوي واته چې درس کوي بیا ختم د دولتونو د پاره کوي نن الحمدلله زمونږ مشرانو زمونږه کابرو د الله کتاب مخلوق د رسولو څنګه چې انبیاء علیه السلام پای کې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم داغه نورو صحابه په کومه طریقه علما دا روان دي او په هغه طریقه د الله کتاب مخلوق ته رسي حقیقت صحابه او خجودا کارو د پیغمبر خجودا او ائمه موجودا او داغه حاضر پاک خلکو خونا هر زمانه کې هر یو انسان چې نیک عمل ای هغه د الله کتاب په یو طریقه مخلوق ته رسي ازوالله مالهم نو دا اللہ دی کتاب نا پس طریقه بانی خلق منا کئی بند شو نورم بندی ازوالله مالهم نو برباد کری اللہ دا غی عملونا نا هم آیات بیاو گوری دی صورت ذالکا بی انہم کرهو ما انزل اللہ فاحبتا عمالهم دا دی وجنا چه دی بدگرنیا قانون چرا لگره دی اللہ نو فاحبتا عملهم نو برباد کړی الله دا غي عملونه عمل بربادو بار بار دی صورت کوي عمل برباد عمل برباد چا چې د الله د دین نه خلق منک چا چې د الله د کتاب نه خلق منک او د طریقو د پیغمبر خلاف وکړو نو عمل برباد دی ګور ډیر طریقې په د خلکو کې چا به یو طریقه کوله چا به بل طریقه کوله چا به قبرونه په خول او هغه باندې به گنبد جوړاوه لوی لوی گنبدونه به په قبرونو باندې جوړول قبر به چونه کا قبر به پوه کا پاره به سنگي مرمر اولوګول دا یو طریقه ده چې قبر په خول زمنګ په اسلام کې من دي دین اسلام کې پیغمبر منکړی قبر په خول کپدی کې جایز وې دین اسلام کې نو د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم قبر په پوهو د صحابيات او قبرونه په پاخو د صحابه او قبرونه په پاخو نن وګورا حدا علولو ګمبتونه په جوړلي قبرونه په خيږي نبی علیہ الصلات والسلام دیالس احادیث راغلی دی مرفوع مرفوع چې پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم نقل نقللی او پای کې هغه حضرت وې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم ایجسس القبر و ایبنا علیه نبی علیہ السلام منع کړی دا پو خوالی دا قبرنا او دا چونیلو گرونا پا قبر بانده پا قبر بانده چونلو گول قبر بانده ها دا ها سمرلو گول اغا پو خول حرام و ممنوع دی نها رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ایو جسس القبر و ایو بنا علیه نبی علیہ السلام منع کرده دا پو خوالی دا قبرنا نن راشه زمون قبرونه وګورا زمون قبرونه سمت حیات آباد او اسلام آباد ته جوړ شوې دي د لولو ګمبتونه دي هغه باندې جوړلی او پاغي لیکل بیا کوي کتاب الاثار امام محمد لیکلی دي دوسل وختمه صفه کې چې قبر په خول حرام دي دارنګي علامه نسائی اول جل 384 صفحه کې لیکي قبر په خول حرام او ناروا دي ابن ماجه یو سل 43 صفحه کې لیکلي دي قبر په خول حرام او ناروا دي ابو داوود 2 لیکلي دي ها 104 105 صفحه کې دارنګي مصنف دي ابن ابي شيبه دریم جلد 218 صفحه کې لیکي قبر په خول حرام ناروا دي ابو داود تیالوسی یو نفس ابو داود دی بل ابو داود تیالوسی دی اغه سلور ځای لیکلی دی چې قبر په خول حرام دی 311 صفحہ 248 صفحہ 357 صفحہ چې قبر په خول حرام دي طریقې محمدیہ 356 صفحہ کې لیکي قبر په خول حرام دي جوهرین یرا اول جل یوصل یولسم صفحہ کې لیکي قبر په خول حرام او ناروا دي علامہ کبیری 555 صفحہ کې لیکي قبر په خول حرام ناروا دي عالمگیری اول جل 866 صفحہ کې لیکي قبر په خول حرام او ناروا دي مبسوط سرغسی دویم جل 25 صفحہ کې لیکي قبر په خول قبر چونه کول حرام او ممنوع دي مدخل ابن الحاج 300 ځای لیکلي دي سلور جلد کتاب هغه مشهور پیر عالم د خپل زمانه اول جلد 211 صفحه مدخل اول جلد 209 صفحه مدخل دریم جلد 276 صفحه کې لیکي قبر په خول حرام دی ناروا دی تر دې مدخل لیکلي دي چې قبر پوخ شو او گمبت په جوړ شو ناغه به نواریږي اغا دریم جل 42 صفحه کې لیکي ابا د قبر په شکل باندې چې سمنه په قبر باندې خاور خپلې او منه به پر خوده شي لور گمبتونه ار سبته لري کولې شي مدخل دیمن الحاج لیکلي دارنګي شامی 2 لیکي اول جل 835 صفحه اول جل 839 صفحه کې لیکي قبر په خول ناروا او حرام دي اغاسۃ اللوان کې د امام ابن قیم رحمه الله کتاب پای کې دوه ځغلي کړی اول جل 186 اول جل 190 صفه کې لیکي قبر په خول حرام دي فتح الملهم کې دوه ځلي کې دویم جل 119 صفه او فتح الملهم دویم جل 506 صفه کې لیکي قبر په خول حرام ناروا دي مسند بیاوانا اول جل یو کم سلور سو صفه کې لیکي قبر په خول ناروا دي مجالس الابرار 334 صفه کې لیکي 300 سلور دي شمه صفه قبر په خول حرام او ناروا دي دا پیغمبر طریقه وا خالي خلکو ته پته نه ده چې قبر په خول حرام ناروا دي او ان یو وی یدا حسو کن صداو کچ ده پیغمبر طریقه او کا کنوز الحقائق دویم جل یو سل اتدر صفحه کی لیکی قبر په خول حرام و ناروا دی دارنگی دیرو زینو کی لیکی زاد المعاد کی امام نے قیم سوزے لیکی لی دی دریم جل 572 صفحه کی تفصیل کئی پتے مسلو بانے دارنگی در مختار اول جل 839 صفحه دیم عابدین دارنګه د قبر نبا بوټه نشي واهره مکروه دي کټکول دونو لواندو د وخو د مقبرونه بعضي خیر ده کو چې بوټه نه بعض علماء لیکلي دي ک هغه بوټه په مقبره کې بروس شي هغه به بلول نشي هغه به مقبره کې والي نشي ولی د مقبری بوټه دا د لعاب دو او دا ډکو د مړو نه جوړ لې ځکه دې جلد خو رسیدلی کنه د بوټو خو بلا جلد کنه لې لې رسیدلی ا قبرونو ته رسیدلی وی خونو ته او هغه د لعاب دو مړو د اډکو نه هغه جلد هغه ته رسیدلی وی نو چې کم یو بندا بوټی لا تبر اخلاصې نو دا د مړو هغه اډکو لا تبر اخلاصې ممنوع دی حدارنگی اغیری کلی دی در مختار اول جل شامی 846 صفحه کې دادی منی شامی دی ابن عابدین شامی دا و شامی دا قبل مقصد دا پارا منی او چکر دا مسئلی نو بیا مقبره نو بوٹی ہوئی و پاگی سکولون و جماعتون و مدرسه جوڑی دا جائزو کم مقبره چه وقف شوی دا پایی که با جماعتم نو جوڑیگی کم جماعت چې وقف شوی غه پای کې به قبر نه جوړیږي آل څه خلکو ګډ ورکله په جماعتونو کې مقبره جوړ کړي او په مقبرو کې جماعتونه جوړ کړي وګوره په دې دوه علما کتابونه وګوره فتاوا مصریا د شیخ الاسلام امام ابن تیمیه رحم الله پای غاغلی کلی بها سر صفه کې ا کچر ته مسجد قبل القبر جمعات مخکې د قبر نو نغویرا ابا نوارولې شي بیا قبر مخکې او جمعات پیروستو جوړ شو جمعات اورانېږي مخکې سله اعتبار دی او که وین کانا ها او اگر که دنه وی جوړ کړي کچر ته جمعات مخکې او وقف مخکې د جمعات د پاره او او خلکو په کیروستو بیا یو سایت دا یا منځ کې یا میراب سره قبر جوړاو یا دا او د سونو زینو سره نو د قبر د ملي نه با دا قبر نه بلا شرو با سلی شي او په مقبره کې به دفن کیږي دا غلاش ای کې ته مقبره نشي جوړولې خو خول نه شي پکې دا رنګي از زواجر عن اقتراف الكبائر دیم نه حجر په دې کتاب له اول جل 120 صفحه کې لیکي چې کم یو سیز د پاره یو سیز مخکې وقف شو هغه له به اعتبار وي مخکې جمعات زې وقف شوه لري پای کې به قبر نه جوړيږي کم زې مخکې دا قبرونو د پاره وقف شوه لري پای کې به جمعات نه جوړيږي جمعاتونو کې قبرونه دي دیو جن علماء لیکلي دي چې کم جمعات کې قبر وي نه پای کې مون نه کیږي هر جمعات علاقو کې هر جمعات کې چا د پیزار سره چا د منبر سره چا د وزونو ځای سره اشه تماشې دنه جوړې کړې دي دا وی مولایان خلک په دې مصیبتونو مبتلا کړي او یلو خیر دې موږ له بزمولي سیمشتاب چې من کته پورته کوي نه دیو جنا علماو لیکلي دي ها فإن كان المسجد قبل القبر غير مجموعة الفتاوى دوزه لیکلی د شیخ الاسلام او د جلد فتاوا ده مجموعة الفتاوى د شیخ الاسلام امام ابن تیمیه رحمه الله اول جلد یوصل اوم صفه کې لیکي مجموعة الفتاوى د شیخ الاسلام دویم جلد یوصل اولوی کې لیکي یوصل دونوی دویم جلد او اول جل یوصل اوم صفه کې لیکي شیخ الاسلام دارنګي دویشتم جل پدریم جل دویشتم جل مجموعه الفتاوا د شیخ الاسلام امام ابن تیمیه دویشتم جل 195 صفه کې لیکي ک قبر مخ کې او جمعات ورستو جمعات باغځه کې نشي جوړولې ک جورش ابن واریږي او که قبر مخکې او جمعات ورانیږي که جمعات مخکې نو قبر بل لري کولې شي ها فتاوا مصریه په آثار کې لیکي او دا قبل کتاب مجموعۃ الفتاوا او د جلد 3 پای کې لیکلي اول جلد او یوصل و مصفا دویم جلد یوصل دویم جلد یوصل دونوی صفا او په دریم جلد دویشتم جلد او یوصل 15 صفه کې لیکي دارنګه هدا علماء په دې باندې اقوال یو هنده بلا کتابونه په دې باندې دي اغاثه اللافان فتو الملهم عالمگیری مبسوط سرغسی دارنګه ها مستدرک د حاکم او حدیث کې راځي نبی عليه الصلاه والسلام وي لعن الله زائرات القبور لعنت الله له پاک زنانه او چاروان دي مقبره وتا والمتخذين عليها المساجد والسروج كلا ذي بياشين نقلي نبي عليه السلام ويل لان الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجدا فبل رواد كراج اتخذوا قبور انبيائهم وصالحيهم مساجدا شدا انبياء دني كانوا بندگانو قبرونه زد سجدي او غرزولا پا خلقو دی لعنتوی منو تا خلق سجدی کئی قبرنو تا سجدی کئی پیرانو تا سجدی کئی ملیانو تا سجدی کئی لعنت دی پا الداللہ دو پیغمبر پا خلقو چا غا مخلوق تا سجدی کئی چا پیرانو تا سجدی شروع کری دی چا اولیاؤ تا و چا قبرنو تا حدیث کے رازی نسائی او ها شیخان و غرواز ذکر کړی دی امام بخاری او مسلم اولائک اذا کان فیهم الرجل صالح دا کسانو کی کلا چې پدا کې نیک بندوی نیک بندا مرشو فماتا نو مرشو فبنو علا قبره نو جوړ کړي خلکو په قبر داغه مسجدن جمعات وصوروا فيه تلك الصور او شکلونه جوړ کړ پای کې دغه انبیا او د نیکانو بندګانو جوسې شکلونه نه مجسمه جوړې کړې بتخانه جوړې کړې په چوکونو کې لولوی بینر یو چوکونو کې ځای په ځای واغې او ځان کړې دي اولائک شرار الخلق یوم القیامه دا کسان با بدترین د مخلوقی پورز د قیامت کې بدترین خلق بئی پورز د قیامت کې هم دا خلق مجسمی جوړې کړې بتخانی جوړې کړې حدنکانو بندګانو مجسمی جوړې کړې او هغه ته په سجدو خلق کې نه تفسیر مراغی 15 جل 134 صفحه کې دا رواتونه هغه ذکر کړي یو مصیبت نه ده قبر په خولي ګورا قبرونه ځای په خې هدارنګې د ځانې دین جوړ کړي کله یې پلانې پویږي ارادسیږي ها کله یو طریقه او کله بلې طریقه ها شمع مبلې غلافونه دیوی هغه تولی او پاغه باندې هغه غبلې په قبرونو باندې کله د سنتو نه پس په جمع دوا کوي وی ګور دا پیغمبر کړه ونه د سنتو نه پس په جمع دوا شتنه نه ترغیب او ترهیب کې علامه منذری لیکلی دي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام صد پاس لس لکه منځونه کړی 10 لک د پاسا خو هغه چرته یو مون نرستو په جماعت نرستو چې مونږ یې کړي او د سنتو نه پس را ګرځیدل یو هغه دعا کړی مونږ ته وخایا کنه یو دا نوې چې استاد را ګرځي په مسله کې د مانځ نه پس او دعا وکي یو دا نوې چې استاد دا دعا جایز وي تاسو چکه وي زماړه زمنګ سکار دی دا یو واځي مونږ ته پرې خوري دي دا طریقې پیغمبر خطا ته پته وره کړه او بیا هم کې او روان شوی به د دار د مؤمنانو نه ویتبی غیر سبیل المؤمنین ولی ما تولا او روان شو به د دار د مؤمنانو نه چیمان پرنا غیا سلکلوانو ولی ما تولا وا بلو من دللا کم غاچ اولیده کم طرف ته چه دی واولیده خلاف ته نو زبه واړو ما وازیولی الله وی ونسلی جهنم دنبو کوم دللا جهنم تا دې صورت کې مخکې تیر شو الله وی چې د طریقو پیغمبر زما خلاف وکړه د صحابهو خلاف وکړه نو ونسلی جهنم جهنم ته به بوزما صورت محمد 32 کې تیر شو چې خلاف وکړه نو عمل برباد دي دې صورت مخکې تیر شو 15 په تمایات کې فلا وربک لا یؤمنون د سنف کې مان نشتا اسه کته پورته کی اول خدان کی ایمان پیدا کنو د سنتو نه پس په جمع دوا دے کی اخترونو کی عیدګاه کی د خطبو د مانځ نه پس دعاګانې دے کی ها صاف فیض الباری شرل بخاری اغه درې ځلی کلی لا دعا بعد صلات العیدین د اختر د مانځ نه وروسته دعا شتنه او د بلا سوچت کلی دعا او دعا حواسات مسیر او ډېر بځې ده ګرځې دورې دا جهنم دا رنګ د خزوت المقبره تا دا رنګ دا شربتونه حسن او حسین هغه کې پاغه میاش کې دا د حسنینو میاش دا وای کنه په یخ جمی کې به یخ شربت جوړ کې او خلکو له ورکو ټول په ځکه باندې یخته کې الګه په سخته ګرمۍ کې چې سي طریقه و او جواد ثواب میاش وا یو ګلاس شربت چاته نور کې ا چې د سکولو وخت دی او جمی کې خلاص کله نه یو په زور یو ورکه شواله شربت اولوا او دا پلانې او دا پلانې رسم دی الله دې موږ اتباع پیغمبر نصیب کی ګوره ار یو کار چې کوي د جمی سلو اختیانې کلی دا پیغمبر کړی دی چې کې د ځان هر چا دین جوړ کړي ویل کړه ش شمو وکا دا ها دا د ملوش پدا دا ش د پلان شمو وګړي دا د شومو باندې اختر ملوش په باندې خلک اختر پسلوختیان وختره په اونګاری کړه دم د بونین نو بل کسوی یه دو ما دا مور کده ها پلار سلویختی که جمعه میکره و فلانه فلانه نو راغلی کم زیده چه پکاری که روانیم دا باز دیکو تو بی نو پی بچه چا چا تا وایو ولی یواز دا دین زمنگه دی موخ پول کوشش کو ار جازان تیکدار دی اسلام گرنه دی خو گره دین کار یوم نکی صرف دو رکی چه منزو کا او روجو نیسا او دیکی دو را ثواب دی او خیراتو کا اتباع پیغمبر بدعات سوکم نرد گئی دا هویو دی زمانه کې شیخ القرآن مولانا محمد طاهر رحم الله په میدان ودرید او د دې سيزونو مسائل او د دنیا وګړو او دا هغه شاګردان او د شاعت او توحید او سنت جماعت په میدان ولاله د دې سيزونو ودونه کوي الله دې د توفیق ورکړي ریاض الصالحین